من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین انادکم جلا دو اس کو وانصروا آلہتکم اپنے معبودوں کا بدلہ لو وانصروا انتقام لو بدلہ لو اپنے معبودوں کا ان کنتم فاعلین اگر ہو تم کرنے والے تو یہ کام کرو ورنہ ہمارے معبودوں کی بات ڈوب جائے گی. یعنی یوں کرنا چاہیے اس کو جلانا چاہیے. اب انہوں نے پروگرام بنایا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ میں جلانے کا. آگ روشن کی گئی, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں پھینکا گیا. قلنا یا نار کونی بردم وسلاما علی ابراہیم, ہم نے کہا اے آگ ہو جا ٹھنڈی, وسلاما اور سلامتی والی علی ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کے لیے, ہو جا بردن ٹھنڈی, جلانا نہیں ہے کوئی بھی, وسلامن لیکن ٹھنڈی بھی اتنی زیادہ نہ کہ سردی پہنچے, سلامتی کے درجے تک. علا ابراہیم صرف ابراہیم کے لیے, صرف ابراہیم کے لیے, یعنی آگ کے اندر اسی طرح حرارت کا مادہ جلانے کا مادہ موجود تھا, لیکن ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ پاک نے اس کی حرارت جلانے والے مادے کو ختم کر دیا. وہ ارادو بھی قیدا, انہوں نے ارادہ کیا مکر کا کہ ہلاک ہو جائیں. فجعلناہم الاخسرین, ہم نے ان کو کر دیا خسارہ اٹھانے والے. ونجیناہ, ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو لوط علیہ السلام کو ان کو نجات دے دی. الی الارض اللتی بارکنا فیہا, اس زمین کی طرف جس میں ہم نے برکتیں پیدا کی. زمین سے مراد ملک شام. بارکنا فیہا, برکتیں دینی و دنیوی. للعالمین, ووہبنا لہ اسحاق, ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق بیٹا دیا, یعقوب پوتا دیا. نافلتن, انعام میں. وکلن جعلنا صالحین, ہم نے تمام کو بنایا صالحین, اعلی درجے کے نیک لوگ. وجعلناہم ائمہ, ہم نے بنا دیا ان کو امام جو راہ دکھاتے ہیں ہمارے حکم کے مطابق. اور ہم نے ان کو وہی کی فعل الخیرات, اچھے کام کرنے کی, خصوصاً نماز پڑھنا, زکات دینا. وکانوا لنا عابدین, وہ تھے ہماری ہی عبادت کرنے والے. کہ یہاں تک ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ ذکر کیا گیا. ابراہیم علیہ السلام سے نکلی دلیل کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی مسئلہ سمجھایا کہ اللہ ہی کی عبادت کرنی چاہیے, کسی اور کی عبادت نہیں کرنی چاہیے. اب آ رہا ہے جی دلیل نقلی تفصیلی. صوم علیہ السلام سے پہلی تھی, ابراہیم علیہ السلام سے دوسری, اب یہ تیسری حضرت لوط علیہ السلام سے. لوط علیہ السلام کو ہم نے حکم اور علم دیا. وہ انجینا, اس کو بھی ہم نے نجات دی اس شہر سے جس شہر والے تعمل الخبائث, گندے کام کیا کرتے تھے. انہم کانو قوم سوء, وہ تھے برے, فاسقین, بدکار. وادخلناؤ, ان کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا. انہو من الصالحین. ونوحن, دلیل نقلی تفصیلی چہارم, اس سے پہلے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی ہم نے رسول بنا کے بھیجا تھا جب انہوں نے ندا دی تھی من قبل و قبل از زمان ابراہیم. فاستجبنا لہ، انہوں نے بھی اپنے زمانے میں مسئلہ توحید سنایا تھا، پھر قوم نے ان کو سزا دینے کی پروگرام بنائی، پروگرام بنایا ان کو نقصان دینے کا، پھر اللہ پاک سے انہوں نے دعا کی، ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا، فنجینا اس کو بچایا اس کے متعلقین کو من الکرب العظیم بڑی مصیبت سے، ونصرنا ہو، یہ بیان استجابت، نصرنا ہو، ہم نے بدلہ لیا اس نوح علیہ السلام کا اس قوم سے جنہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی تھی، انہم الت انہم کانوا قوم سوء فاغرقناہم اجمعین، وداود وسلیمان، یہ دلیل نقلی تفصیلی پنجم، وداود وسلیمان، حضرت داود حضرت سلیمان ان کے سامنے ایک فیصلہ آیا، اس فیصلے کی طرف اللہ پاک اشارہ کر رہا ہے، جب وہ فیصلہ کر رہے تھے غلہ کے بارے میں، ایک آدمی کی بکریاں تھیں وہ دوسرے کے کھیت کے اندر داخل ہو گئیں، اس کی کھیتی کا نقصان کر دیا، کھیتی کو کھا گئیں، اب وہ آدمی حضرت داود علیہ السلام سے فیصلہ کرانے کے لیے آیا، تو حضرت داود علیہ السلام والسلام نے فیصلہ کیا کہ جو کھیت والے کا نقصان ہوا ہے اس کے بدلے میں یہ بکریاں اس کو دے دی، کھیت والے کا چونکہ نقصان ہو چکا ہے بکریوں نے نقصان کیا ہے تو یہ بکریاں کھیت والے کو دے دیں، وہ فیصلہ کرا کے جا رہا تھا کہ سلیمان علیہ السلام والسلام سے ملاقات ہوئی، سلیمان علیہ السلام نے پوچھا تو اس نے فرمایا کہ اس طرح جھگڑا تھا اور اس طرح داود علیہ السلام نے فیصلہ فرمایا ہے، سلیمان علیہ السلام کہنے لگے میں تمہارا فیصلہ ذرا اور دونوں کے فائدے کے لیے کرتا ہوں، چنانچہ انہوں نے یہ کیا کہ جو کھیت والا تھا اس کو کہا تو بکریاں رکھ ان سے فائدہ اٹھا، جو بکریاں والا تھا اس کو کہا کہ کھیت تو سنبھال اس کو اس طرح تیار کر جس طرح کھیت پہلے تھا، جب اس درجے تک تیار ہو جائے پھر تو بکریاں لے لینا اپنی واپس اور کھیت اس کو دے دیں گے، اب اس طرح سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے صورت پیش کی اور یہ حضرت داود علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پیش کی، تو داود علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے سلیمان کا فیصلہ زیادہ اچھا ہے، اس کی طرف اللہ اشارہ کر رہا ہے، اذ نفشت فیہ غنم القوم، اس پہلے کے کھیت کے اندر تلی گئی تھی یہ قوم کی یعنی دوسرے لوگوں کی بکریاں، اس نے آ کے غلہ وغیرہ کھا لیا نقصان پہنچا لیا، تو ہم اللہ کہتا ہے کننا لحکمہم شاہدین، ہم ان پہ کے فیصلہ کرنے پہ موجود تھے، ففہمناہا سلیمان، ہم نے اس سمجھایا وہ فیصلہ سلیمان کو، یعنی آسان صورت اس مقدمہ کی ہم نے سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو سمجھائی، جو داود علیہ السلام کی سمجھ میں نہ آئی تھی وہ صورت اللہ پاک نے سمجھائی حضرت سلیمان کو، وکلن، یہ نہیں ہے کہ داود علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کوئی حکم اور علم نہیں تھا، علم تھا لیکن بعض اوقات کوئی چیز انسان کے معلومات میں نہیں ہوتی، یہ آسان صورت ان کے معلومات میں نہ تھی، وکلن، ورنہ تو ہر ایک کو ہم نے حکم بھی دیا علم بھی دیا، حکم علم دونوں کے پاس تھا لیکن یہ آسان صورت داود علیہ السلام کو اللہ نے نہ عطا کی تو ان کو سمجھ نہ آئی، سلیمان علیہ السلام کو اللہ پاک نے عطا کی، وسخرنا، یہ کمالات خاصا داودیہ، یعنی پہلا یہ حکم اور علم وہ تو ہے مشترک دونوں کے لیے، اب داود علیہ السلام کے لیے مخصوص طور پہ اللہ پاک نے مسخر کیا پہاڑوں کو، یسبحنا، داود علیہ السلام جس طرح اللہ کی تسبیح کرتا تھا پہاڑ بھی پرندے بھی کرتے تھے، یسبحنا کالن، بعتبار قول کے، بعتبار حال کے مراد نہیں ہے، حال کے تو ہر وقت ہی ہر چیز تسبیح بیان کرتی ہے، پہاڑ بھی بیان کرتے ہیں پرندے بھی بیان کرتے ہیں، تو پھر وہ کوئی وجہ تخصیص کی نہیں رہتی، وجہ تخصیص کی کب ہو سکتی ہے کہ ویسے تو حالن تسبیح ہو لیکن حضرت داود کے لیے کالن، جس طرح کول کال کے ساتھ حضرت داوود کرتے تھے، اسی طرح پرندے بھی ساتھ تسبیح بیان کیا کرتے تھے، پہاڑ بھی بیان کیا کرتے تھے. تو یہ تسبیح کالن بیتبار کال. وکنا فاعلین، اللہ کہتا ہے اور اس کو بعید نہ سمجھو کہ پہاڑ کس طرح لا الہ الا اللہ پڑھیں گے، اللہ کی توحید بیان کریں گے، پرندے کس طرح پڑھیں گے لا الہ الا اللہ، اس کو بعید نہ سمجھو. کنا فاعلین، ہم ہیں کرنے والے. وعلمناہو، ہم نے داوود علیہ السلام کو صنعت لبوسن، صنعت بنانا، زرہ بنانے کا طریقہ، زرہ بنانے کا طریقہ سکھایا تھا. لتحسنکم، تاکہ حفاظت کریں وہ تمہاری، من باسکم، جنگ میں. فہل انتم شاکرون، کیا تم شکر کرو گے؟ استفہام طلبی، یعنی شکر کرو. ولی سلیمان، یہ کمالات خاصا سلیمانیہ، داود علیہ السلام کے لیے مخصوص جو اللہ پاک نے کمالات دیے تھے ان کا ذکر ہوا. اب سلیمان علیہ السلام کے لیے جو مخصوص اللہ پاک نے کمالات ان کو دیے، ان کے تابع کیا ہوا کو، آصفتن، تند و تیز، تجری، چلتی تھی ان کے حکم کے مطابق اس زمین کی طرف جس زمین میں ہم نے برکتیں پیدا کی، یعنی اس سے مراد وہی ملک شام ہے. وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، ہم ہیں ہر ہر چیز کو جاننے والے. ایک تو ہوا تابع کی سلیمان علیہ السلام کے، اور وَمِنَ الشَّيَاطِينَ، بعض شیطان، مَنْ يَغُوصُونَ لَهُ، جو غوطے لگاتے تھے سلیمان کے حکم کے مطابق، غوطے لگا کے موتی نکالا کرتے تھے. وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ، اس کے علاوہ اور بھی کام کرتے تھے. وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، اور ہم ان کی حفاظت کیا کرتے تھے، جن یعنی اگرچہ شریر ہیں ان کی شرارتوں سے حفاظت اللہ پاک کہتا ہے ہم خود کیا کرتے تھے. وَأَيُّوب، یہ دلیل نقلی تفصیلی ششم، دلیل نمبر چین. وَأَيُّوبَ اِذْ نَادَى رَبَّهُ، یہ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی بیماری کا زمانہ گزارا ہے، 18 سال تک تقریباً جمہور مفسرین 18 سال کا عرصہ، بس تھوڑا آگے پیچھے 23 سال، 15 سال، بہرحال یعنی کافی عرصہ بیمار رہی ہیں. اذ نادا ربہ، جب انہوں نے اپنے رب کو بلایا، بعد از ابتلا، بعد از ابتلا، مرض شدید، انی مسنی الضر، اللہ مجھے پہنچ چکی ہے الضر، بیماری، وانت ارحم الراحمین، تو ہے بہترین رحمت کرنے والا، بس مہربانی سے میری تکلیف کو بھی دور فرما. اللہ تو رحم ارحم الراحمین ہے، مجھ پہ بھی رحم فرما. فاستجبنا له، فاستجبنا، یہ فا تفصیل کے لیے ہے، فاستجبنا له، ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا. فکشفنا ما به من ضر، ہم نے دور کر دی وہ تکلیف. حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام بیمار بیچارے، بیٹے چند دنوں میں بیٹے سارے مر گئے، حیوانات، جانور، وہ سارے مر گئے. مشرکوں نے خوب مذاق اڑایا، ہاں یہ بڑی تقریریں کرتا تھا ہمارے معبودوں کے خلاف، او پیروں فقیروں نے پکڑ لیا، اب اس کو پیروں فقیروں کی بد دعا لگ گئی ہے، یہ کہتا تھا پیر فقیر کچھ نہیں کر سکتے، اب پکڑ لیا ہے ہمارے پیروں نے، او خوب پروپیگنڈا کرتے تھے. اللہ کا پیغمبر اللہ کی بارگاہ میں بار بار پھر زاریاں کرتا رہا، اللہ پاک کی حکمت کا جب تقاضا ہوا تو اللہ پاک نے دعا کو قبول کیا، فرمایا پھر ہم نے دور کر دیا تکلیف کو. وآتیناہ اہلہ، جو اہل مر گئے تھے وہ بھی ہم نے دے دیے، سمجھے، آتیناہ اہلہ، مثل آگے آ رہا ہے، وہ جو پہلے اہل ختم ہوئے تھے اللہ نے وہی زندہ کیے، وہ سمجھے، اللہ نے وہی زندہ کیے. وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اور اتنے اور بھی پھر دے دیے، ان کو بھی اللہ نے زندہ کر دیا اور اتنے اور بھی رحمتم من عندنا، یہ ہماری رحمت ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ پیغمبر کا کمال ہے، پیغمبر نے کر دیا. اللہ کہتا نا نا، کشفنا فاستجبنا آتینا رحمتم من عندنا. سمجھے، اللہ پاک اپنے احسانات کا ذکر کرتا ہے، ساتھ ساتھ اللہ پاک شرک کو ختم کرتا ہے تاکہ مشرک کو کوئی موقع نہ ملے. وہ یہ نہ سمجھے جی فلاں حضرت صاحب چونکہ تھے، یہ تو جی اللہ کے عظیم و شان پیغمبر تھے، یا ایوب علیہ السلام، تو اللہ نے ان کو اختیار دیا تھا نا جی، اس لیے انہوں نے یہ کر دیا. اللہ کہتا ہے انہوں نے نہیں کیا، میں نے کیا. رحمتم من عندنا وذکرا اور نصیحت للعابدین و اسماعیل دلیل نقلی ہفتم و ادریس و ذل کفل کلوم من الصابرین، یہ سارے بھی صبر کرنے والے تھے احکام تشریعہ و تکوینیہ پر. وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا، ان کو ہم نے داخل کیا اپنی رحمت میں. رحمتنا خاص، خاص رحمت میں. ادخلنا انہم من الصالحین وزلون دلیل نقلی ہشتم، آٹھویں دلیل نقلی، دلیل نقلی. وزنون مچھلی والا پیغمبر، اس ذہابہ مغازبہ، جب چلے گئے تھے مغازبن بوقت، نہ ایمان لانے قوم کے، قوم ایمان نہیں لائی تھی، یہ چلے گئے مغازبن علی قومی ہی، ناراض ہو کر. کس پر؟ اپنی قوم پر. ازرو حرمانی قوم پر ناراض ہو کے اللہ پاک عظیم و شان پیغمبر ہجرت کر کے چلا گیا. فزننا، گمان کیا کہ اللہ نقدر علی، ہم تنگی نہیں کریں گے. زننا، یقین کیا پیغمبر نے کہ ہم پیغمبر پر کوئی تنگی نہیں کریں گے. اسے یقین تھا اللہ کوئی مجھے تنگ تو نہیں کرے گا. فنادا فی الظلمات، ہوا یہ کہ آگے سفر میں کشتی میں پھنس گئے، کشتی سے پھرو مچھلی کے پیٹ میں جانا پڑا. جب مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تو پھر فی الظلمات، رات کا اندھیرا ایک، دریا کا اندھیرا دو، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا تین. فی الظلمات، کئی اندھیروں میں، تین اندھیرے آ گئے، کئی اندھیروں کے اندر اللہ کا عظیم و شان پیغمبر پکارتا ہے اللہ پاک کو، کہتا ہے اللہ الہ الا انت. سمجھو، لا الہ کا معنی نہیں ہے کوئی مشکل کشا. اس آیت کو مخصوص طور پہ یہ الہ کے معنی کو واضح کرتی ہے. پیغمبر اب مشکل میں مبتلا ہے تو لا الہ کا معنی نہیں یہ عبادت کے لائق، یہ معنی ہوں ٹکدے ہی نہیں. سمجھے، نہیں عبادت کے لائق مگر اللہ نہیں. لا الہ، نہیں کوئی مشکل کشا. میں مشکل میں پھنس چکا ہوں، یہاں میرا مشکل کشا کوئی نہیں ہے. میں محتاج ہوں، میرا حاجت روا کوئی نہیں ہے. اللہ میں پھنسا ہوا ہوں، یا میرے پاس حاضر ناظر کوئی نہیں ہے، عالم الغیب کوئی نہیں ہے، میری پکار کو سننے والا کوئی نہیں ہے، میرے حال کو جاننے والا کوئی نہیں ہے، مجھے یہاں سے بچانے والا کوئی نہیں ہے، مجھے یہاں سے نجات دینے والا کوئی نہیں ہے. الا انت، مگر تو ہی ہے. یہ لا الہ کا معنی یہاں واضح ہوتا ہے. سبحانکا، تو پاک ہے ہر قسم کے شریکوں سے. انی کنت من الظالمین، میں ہو چکا ہوں اپنا نقصان کرنے والوں سے. ظالمین، اپنا نقصان کرنے والوں سے. پہلے سمجھا چکا ہوں کہ اللہ پاک کے حکم کے مطابق یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے قوم کو بتایا تھا کہ عذاب آ جائے گا اتنے دنوں میں. اب عذاب نہ آیا، اپنے وقت پہ اللہ پاک نے جب چاہنا تھا عذاب بھیجنا تھا. پیغمبر کو چونکہ وحی کے ذریعے سے بتایا گیا تھا, پیغمبر کو یقین تھا کہ عذاب تو آنے والا ہے, اس لیے پیغمبر نے سوچا کہ عذاب یقیناً آئے گا, اور جب عذاب آتا ہے تو اللہ اپنے پیغمبر کو وہاں سے نکال لیتے ہیں, تو لہٰذا مجھے یہاں نہیں ٹھہرنا چاہیے, مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے. تو حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام یہی خیال کر کے وہاں سے چلے گئے. تو اب یہ کوئی ان کی غلطی نہیں تھی, اجتہاد ان کا بالکل درست تھا, لیکن پیغمبر کا اتنا اعلیٰ مقام ہوتا ہے, اللہ کے ساتھ اس کا ایک ایسا تعلق ہوتا ہے, اس تعلق کا تقاضا یہ تھا کہ پیغمبر انتظار کرتا, جب اللہ کہتا کہ یہاں سے چلو تب جاتا, اللہ کے کہنے کے بغیر جو نکل گیا تو اللہ پاک ناراض ہو گیا. اچھا جی, اب ناراض ہو گیا, اللہ پاک نے امتحان میں ڈال دیا, مچھلی کے پیٹ میں جانا پڑ گیا. اب یہ پورا واقعہ یونس علیہ السلام کا یہ سمجھاتا ہے کہ پیغمبر کو آئندہ کے حالات کا علم نہیں ہے, اگر پیغمبر کو پتا ہوتا تو پیغمبر کبھی نکل کے نہ جاتا, اور اسی طرح پیغمبر حاجت روا مشکل کشا بھی نہیں ہوتا, وہ اپنی حاجت روائی مشکل کشائی نہیں کر سکتا تو کسی اور کی حاجت روائی مشکل کشائی کیا کرے گا. اب پکارا اللہ پاک نے, پھر دعا کو قبول کیا. یہاں پر لفظ آ رہا ہے لن نقدر, میں نے مانا کیا ہے دعا لکھا لن نزدیک علیہ, تفسیر کبیر لن نقدر, یقین کیا کہ میرا اللہ مجھ پہ تنگی نہیں کرے گا, اللہ ناراض نہیں ہوگا, تنگی نہیں کرے گا, اس لیے پیغمبر نکل کے چلا گیا تھا. دوسرا مانا لن نقدر, قدرت سے لیا جائے, نہیں قادر, لن نقدر علیہ کہ ہم قادر نہیں ہیں. اب اگر یہ مانا کیا جائے تو مسئلہ ذرا گڑبڑ بنتا ہے. پیغمبر نے خیال کیا کہ ہم قادر نہیں ہیں. اب یہاں زن والا مانا, گمان والا, خیال والا کرنا ہے. پیغمبر نے یہ خیال کیا کہ ہم قادر نہیں ہیں. اب پیغمبر یہ خیال کیسے کرے کہ اللہ قادر نہیں, یہ تو ہو نہیں سکتا. علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ ایک نقطہ ہے اس مقام پر, اس لفظ اس کا معنی قدرت کا کرنے پہ کہ ہم قادر نہیں. وہ فرماتے ہیں ایک قانون ہے, الزام ما لا یلتزم, الزام ما لا یلتزم. اب ایک آدمی ایک کام کا قائل ہی نہیں ہے, اس کو آدمی کہے تو اس کا قائل ہے. لا یلتزم, ایک آدمی ایک چیز کا التزام نہیں کرتا, وہ نہیں مانتا ایک عقیدہ, لیکن اس کو الزام دیا جائے کہ تو یہ عقیدہ رکھتا ہے, اسے کہتے ہیں الزام ما لا یلتزم. جو آدمی کسی چیز کا التزام نہیں کرتا, اس کے ذمہ وہی چیز لگائی جائے کہ تو اس طرح کہتا ہے. اس کی ایک مثال حضرت شیخ رحمۃ اللہ, شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ, کیونکہ استاد تھے علامہ انور شاہ صاحب کشمیری ان کے, تو یہ یہاں سناتے تھے اور فرمایا کرتے تھے. اسی پر ایک مثال کے طور پہ واقعہ سناتے تھے کہ شاہ صاحب چائے کے بڑے شوقین تھے, اور بڑی بہترین قسم کی صحیح سخت چائے پیتے تھے. ان کا ایک شاگرد ہوتا تھا جو ان کے لیے چائے تیار کیا کرتا تھا, اور وہ بعض اوقات اگر چائے تیار کرنے میں دیر کر دیتا اور صحیح وقت کے مطابق حاضر نہ کرتا تو اسے کہتے تھے اچھا تو مجھے مارنا چاہتا ہے, تیرا خیال ہے میں مر جاؤں, ہاں تو نے مجھے مارنا ہی ہے, تو مجھے مارنا چاہتا ہے. اب یہ مثال دیا کرتے ہیں حضرت شیخ رحم اللہ, وہ چائے پکانے والا کوئی مارنا تو نہیں چاہتا, وہ مارنے کا التزام نہیں کرتا, یہ لیکن کہتے ہیں کہ تو مجھے مارنا چاہتا ہے. تو یہ اس طرح یہ جو کہا جائے یہ ایک پیار کا انداز ہوتا ہے, یہ الزام ما لا یلتزم, یہ بطور پیار کے وہ کہتے تھے اچھا چائے نہیں لے آ رہا نا, دیر کر رہا ہے, مارنا چاہتا ہے مجھے, قتل کرنا چاہتا ہے تو مجھے. ف فرمایا کرتے تھے حضرت شیخ رحم اللہ، کہ اسی طرح علامہ کشمیری یہاں فرماتے تھے کہ یہاں اللہ اسی طرح کہہ رہا ہے. اچھا یونس علیہ السلام ہم سے پوچھے بغیر جا رہے ہو، اچھا خیال ہے تمہارا کہ ہم تم پہ قادر نہیں ہے، حالانکہ وہ تو یونس علیہ السلام نہیں کہتے کہ اللہ مجھ پہ قادر نہیں ہے، لیکن یہ انداز اختیار کیا جاتا ہے، اس میں پیار اور محبت کا اظہار ہوتا ہے کہ میرے محبوب اچھا آپ ہم سے پوچھے بغیر، ہمارے کہنے کے بغیر جا رہے ہیں، اچھا آپ کا خیال ہے کہ ہم قادر نہیں ہیں. یہ الزام ما لا یلتزم، اس میں یہ نہیں ہوتا کہ اس کا عقیدہ ہے کہ وہ قادر نہیں ہے، بلکہ یہ ایک پیار اور محبت کا ایک انداز ہے. چلو جی، فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ خیال کیا پیغمبر نے کہ اللہ ہرگز قادر نہیں ہے، ہرگز قادر نہیں ہے اس پر. فنادا فی الظلمات، کئی ظلمتوں کے اندر اللہ کے پیغمبر نے دعا کی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی دعا کو قبول کر لیا. ونجیناہ من الغم، ہم نے ان کو مصیبت غم پریشانی اس سے نجات دے دی. وکذالک ننجی المومنین، اسی طرح ہم نجات دیا کرتے ہیں ایمان والوں کو. سمجھے، انسان کہہ سکتا ہے جی وہ تو یونس علیہ السلام اللہ کے عظیم الشان پیغمبر تھے نا، ان کو تو اللہ پاک نے بچایا، لیکن ہم تو گناہگار ہوئے، پتہ نہیں ہمیں تو نجات دے گا یا نہیں. یہ کذالک سے اس سوال کا جواب ہے. اللہ کہتا تھا، اللہ پاک فرماتے ہیں صرف یونس علیہ السلام کی بات نہیں، المومنین جو بھی ایمان والا ہو ہم اس طرح بچایا کرتے ہیں، ہم اس طرح بچایا کرتے ہیں. وَزَكَرِيَّا، دلیل نقلی تفصیلی، نُحُم نامی، اِذْ نَادَى رَبَّهُ، جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا، رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا، اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑ، میری اولاد نہیں بیٹا نہیں، اللہ میں اکیلا ہوں، مجھے اکیلا نہ چھوڑ. وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ، اور تو بہترین وارث ہے، تو بہترین، اصل میں تو بہترین وارث تو ہے، لیکن بیٹا بھی وارث مجھے چاہیے، اللہ مجھے بیٹا عطا کر. فاستجبنا له، ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا. ووہبنا له یحیٰ، ہم نے ان کو یحیٰ عطا کیا. واصلحنا له زوجا، اور ہم نے ان کی بیوی کو اصلحنا، اصلاح کی، اولاد کے قابل بنا دیا، اولاد کے قابل بنا دیا. یہاں تمام پیغمبروں کے واقعات میں اسی طرح آئے گا. فاستجبنا نجینا، فاستجبنا وہبنا اصلحنا، نا نا نا، سمجھے. انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، یہ آیت اب تمام انبیاء کے ساتھ متعلق ہے. یہ سارے جتنے نبی، یہ سارے کیا ہیں، نیکی کے کاموں میں جلدی کرنے والے تھے. ویدعوننا رغبا ورہبا، ویدعوننا، یہ ہمیں ہی پکارا کرتے تھے سارے پیغمبر. یدعوننا، یہ ہمیں ہی پکارا کرتے تھے مصائب و حاجات میں، مصائب و حوائج میں. یدعوننا، نا کے اوپر لکھا صرف، صرف ہمیں ہی پکارا کرتے تھے رغبا ورہبا، رغبن رغبت کی حالت میں اور رہبت کی حالت میں. رغبت امید، توقع، امید توقع کی حالت میں، اور رہبن ڈر، خوف کی حالت میں. ڈر کی حالت ہو رغبت کی حالت ہو، ہر حالت کے اندر وہ صرف ہمیں ہی پکارا کرتے تھے، وکانو لنا خاشین، وہ ہمارے سامنے ہی حاضری کرنے والے تھے، یدوننا رغبا، یہ رغبت اور رہابا رغبت. یہاں پر علامہ سید محمود آلوسی نے بعض علماء سے ایک دوسرا معنی نقل کیا ہے، رغبا و رہابا. سمجھو رغبن کیا ہے؟ یوں ہاتھ کر کے اٹھانا، یوں ہاتھ اٹھا کے پکارنا، یہ ہے رغبن. ہتھیلی یہ سامنے ہے، اور رغبن یوں کر کے، سمجھے؟ رغبن کیا ہوتا ہے؟ اس طرح ہاتھ اٹھا کے پکارا جائے، یہ ہے رغبن. اس طرح ہاتھ کر کے اٹھ پکارا جائے، یہ ہے رغبن. وہ بات سمجھے؟ یدوننا رغبا و رہبا، ظاہر ہتھیلی کے ساتھ یوں پکارا جائے یا باطن کے ساتھ پکارا جائے، ہم ہی کو ہر حال میں پکارتے تھے، ہم کو ہی ہر حال میں پکارا کرتے تھے. یدوننا رغبا و رہبا. سمجھا رغبن کا معنی کیا ہوا؟ یوں ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا، یوں ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا. اب ساتھ لگاؤ سورہ الم نشر کو، فیضا فرغ تفنس ویلا رب کا فرغب، نماز سے فارغ ہو الا رب کا فرغب، ہاتھ اٹھا کر دعا کر، ہاتھ اٹھا کر دعا کر، یہ جائز ہے. وہ بات سمجھے؟ یہ کیا ہے؟ یہ قیاسی استنباطی مسئلہ ہے، کوئی صریح تو نہیں ہے، قرآن پاک میں اشارات ہیں، لیکن اس سے معلوم ہوتا ہے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا بھی جائز ہے. اس لیے اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ ہاتھ اٹھانا ہی بالکل جائز نہیں ہے، یہ غلط ہے. بات سمجھے؟ ہاتھ کا اٹھانا نماز کے بعد قرآن پاک کی اس اشارہ، قرآن پاک کی آیات سے بطور اشارہ کے، اشارہ کے طور پہ قرآن پاک سے نکلتا ہے ہاتھ کا اٹھانا. اس لیے یہ کہنا کہ ہاتھ اٹھانا بالکل ہی غلط ہے، ناجائز ہے، یعنی ہاتھ اٹھا کے انسان دعا کرے تب بھی جائز، ہاتھ اٹھانے کے بغیر دعا کرے تب بھی جائز. بات یہ طریقہ جو آج کل لوگوں نے ایک لازمی طریقہ بنایا ہے کہ یوں جی ہاتھ اٹھا کر ہی لازمی دعا کرنا ہے، یہ اس کو لازمی سمجھنا یہ غلط ہے. اس کو لازمی سمجھنا یہ کیا ہے؟ غلط ہے. اور اس لازمی سمجھنے کی اصلاح کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہاتھ اٹھاؤ نہیں تاکہ لوگوں کی اصلاح ہو. یدوننا رغبا و رہبا وکانوا لنا خاشعین واللتی احسنت فرجہا. یہ دلیل نقلی دسویں ہے. حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ، حضرت مریم احسنت فرجہا، جنہوں نے اپنے گریبان کو پاک کر کے رکھا، حلال و حرام سے نہ نکاح کیا تھے نہ بدکاری. فنفخنا فیہا، ہم نے پھونکا من روحنا، ایک جان کو ہم نے پھونکا، ایک جان، اضافت تخلیقی یا تشریفی. وجعلناها، ہم نے اس کو بھی اس کے بیٹے کو بنا دیا، آیت للعالمین، نشانی جہان والوں کے لیے. یعنی اللہ پاک بغیر باپ کے بھی یوں پیدا کرنا چاہے تو پیدا کر سکتا ہے، یہ نشانی. ان ہاذی امتکم، یہ آیت بھی تمام انبیاء سے متعلق ہے. ہاذی، یہ توحید والا طریقہ، سمجھے؟ ہاذی طریقہ توحیدیہ، طریقہ توحیدیہ، یہ توحید والا طریقہ. امتکم، یہ ہے تمہارا، تمہاری امت، امتاً واحدہ، جو ایک ہی طریقہ ہے. یہ توحید والا طریقہ، یہ ایک ہی طریقہ ہے. وَأَنَا رَبُّكُمْ وَأَنَا رَبُّكُمْ. واو تفسیریہ، ہمارے حضرت صاحب مولانا صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ واو تفسیریہ، تمام پیغمبروں کا طریقہ یہی طریقہ. کیا مطلب جی واو تفسیریہ؟ وہ طریقہ یہ کہ انا ربکم، انا یعنی تمام پیغمبر یہی کہتے ہیں کہ انا ربکم میں ہی ہوں رب تمہارا فعبدونی لہذا میری ہی عبادت کرو تم. سمجھے یہ واو تفسیریہ. واو تفسیریہ میں کیا نکلتی یہ بات, یہ طریقہ توحید والا. کیا مطلب؟ یعنی میں ہی رب ہوں, عبادت میری ہی ہو, میرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ ہو. اور یہ طریقہ ہے تمام پیغمبروں کا طریقہ, یہ مذہب ہے تمام پیغمبروں کا مذہب. اسی آیت پر لکھتا ہے خازن, لا دینا لا دین سوا دینی ولا رب غیری, لا دین سوا دینی ولا رب غیری فعبدونی ووحدونی. تفسیر خازن, میرے دین کے علاوہ اور دین کوئی نہیں, میرے علاوہ تمہارے لیے رب کوئی نہیں, لہذا عبادت بھی میری ہو. وحدونی, مجھے وحدہ لا شریک مانو. وحدونی, میری توحید کو مان لو. یہ تفسیر خازن. اور اسی آیت پر لکھتے ہیں علامہ سید محمود علوسی, علامہ سید محمود علوسی, انا الہکم الہ واحد. یہ انا ربکم کا معنی کرتا ہے, انا الہکم الہ واحد, اور میں تمہارا ایک معبود ہوں. فعبدونی خاصتن, فعبدونی خاصتن روح المعانی, خاص کر کے میری ہی عبادت کرو, خاص کر کے میری ہی عبادت کرو. یہ اور ساتھ ہی ایک اور عبارت بھی لکھی ہے علامہ سید محمود علیسی نے, روح المانی, ایک روح المانی کی اس سے پہلے ایک عبارت ہے اس کو بھی دیکھ لو, حاصل المانا الملت واحدتن. حاصل المانا خلاصہ, خلاصہ یہ کہ ملت ایک ہے, والرب واحدن, والرب واحدن رب بھی ایک ہے, والانبیاء متفقون علیہا, والانبیاء متفقون علیہا. اسی ایک ملت پہ تمام کے تمام نبی متفق ہے, تمام نبیوں کی ملت یہی ملت ہے. وہاؤلاء البعدا, وہاؤلاء البعدا جالو امر الدین کے تا. نبیوں کی ملت ایک ہی ہے, وہاؤلاء البعدا, اور یہ بعدا لانتی, یہ لانتی مشرک خبیث. ہاؤلاء البعدا, بعدا بعید کی جمع, اور بعید یعنی رحمت سے بعید, لانتی. وہاؤلاء البعدا, یہ لانتی مشرک, جالو امر الدین, کر دیا انہوں نے دین کے امر کو کتان ٹکڑے ٹکڑے. تمام پیغمبروں کا دین یہی دین توحید والا دین تھا, اس توحید والے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کیا ان لانتی مشرکوں نے. سمجھے, اس توحید والے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کیا لانتی مشرکوں نے. تفسیر روح المانی, وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ. اب تمام پیغمبروں کا دین یہی توحید والا دین, لیکن ٹکڑے کر دیا اس امر کو. تَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ, اس کے اندر اختلاف ڈال دیا ان مشرک پلیتوں نے. مگر بہیں ہما, تَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ, ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ان مشرکوں نے. کل تفیف اکروی, ہر ایک ہماری طرف لوٹ کے آئے گا. اللہ کہتا ہے ٹکڑے تو انہوں نے کیا, ان مشرک پلیتوں کو میں سیدھا کروں گا, خوب جوتے پڑیں گے ان کو. کل الینا راجعون, فمن یعمل بشارت, جس نے صالحات کام, فہو مومنون, اس حال میں کہ وہ ایمان والا ہو. یہ شرط مقبولیت عمل, عمل کے مقبول ہونے کی شرط یہ ہے کہ ایمان ہو, مومن ہو, مشرک کافر نہ ہو. فلا کفران لسائے سمرا, تو اس کی کوشش کی بے قدری نہیں ہوگی, ناکفران بے قدری نہیں ہوگی. وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ ان کے اعمال کو ہم لکھ رہی ہیں, ان کے اعمال کو ہم لکھ رہی ہیں. وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا حَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا حرام بمعنی ممتنے, ممتنے ہے, حرام ہے. یقیناً ہلاک کریت نہ لگنا وہ قوم جس کو ہم نے ہلاک کر دیا. کیا مطلب حرام کا؟ یہ حرام مبدل منو تے انہم بدل, انہم بدل, انہم لا یرجعون کہ وہ نہیں لوٹ کے آئیں گے, نہیں لوٹ کے آئیں, سمجھو نہیں لوٹ کے آنے سے مراد للجزا, ہمارے پاس جزا سزا کے لیے لوٹ کے نہیں آئیں گے. ممتنے ہے, ممتنے ہے کہ ہمارے پاس لوٹ کے نہ آئیں, یعنی لوٹ کے یقیناً آئیں گے, وہ سمجھے لوٹ کے یقیناً آئیں گے, لوٹ کے نہ آنا ممتنے ہے, محال ہے. حرام ممتنے محال, محال ہے کہ ہمارے پاس لوٹ کے نہ آئیں, یقیناً انہوں نے ہمارے پاس لوٹ کے آنا ہے. یہ ایک معنی. دوسرا معنی یہ اس میں تھا لا یرجعون, یعنی لا یرجعون الینا للجزا, اللہ کے پاس جزا کے لیے لوٹ کے جانا, یہ نہ لوٹ کے آنا محال ہے, یقیناً اللہ کے پاس لوٹ کے جائیں گے. دوسرا معنی, دوسرا معنی حرام ہے یعنی محال ہے, محال ہے اس شہر پر جس کو ہم نے ہلاک کر دیا, حرام ہے محال ہے کہ انہم لا یرجون, یہ لا کو زائد بناؤ, لا زائد ہے, اور معنی کیا ہے ان کا لوٹنا, ان کا لوٹنا انشرک کے شرک سے لوٹ آئیں, رجوع کر لیں محال ہے, لوٹ آئیں نہ شرک سے والا معنی نہ کرو, رجوع کرنا ان کا طرف دنیا کے, طرف دنیا کے, جس شہر کو ہم نے ہلاک کر دیا وہ اب پھر واپس آ جائیں دنیا میں محال ہے, سمجھے دنیا میں واپس آ جائیں محال ہے, محال ہے. انہم لا یرجو, کیا محال ہے؟ لوٹ کے آنا, لوٹ کے آنا. یہاں پر لا اسی طرح زائد ہے جس طرح ما منع کا اللہ تسجدا, ما منع کا اللہ تسجدا, وہاں جس طرح اللہ تسجدا میں لا زائد ہے, یہاں بھی یہ بعض مفسرین کہتے ہیں لا زائد ہے, اور معنی کیا ہے؟ ان کا لوٹ کے آنا دنیا میں, جو دنیا سے جا چکا ہے وہ دنیا میں واپس آ جائے محال ہے, وہ سمجھے جو دنیا سے جا چکا ہے وہ دنیا میں واپس آ جائے محال ہے. یہ دوسرا معنی. ہمارے حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ فرماتی ہیں حرام خبر متدا معذوف ہے, الایمان حرام, الایمان حرام, ایمان حرام ہے, سمجھے. الاکریتن اہلکناہا, اس شہر پر جو ہم نے ہلاک کر دیا, جس کو ہم ہلاک کر چکے ہیں, جس کو ہم ہلاک کر چکے ہیں, ایمان لانا ممکن نہیں. الایمان حرام یعنی ممتنع, ایمان لانا منقطع ہے, ایمان لانا ممتنع ہے. آگے بدل ہے یہ انہم لا یرجعون, یہ کیا مطلب حرام ہے؟ یعنی وہ رجوع نہیں کریں گے شرک سے. اور جن جن شہروں کو ہم نے ہلاک کیا وہ اتنے ضدی بن چکے تھے, ان کا ایمان لانا حرام تھا, ایمان لانا محال تھا, وہ سمجھے ہم نے ہلاک کیوں کیا کہ ان کا ایمان لانا ناممکن تھا، محال تھا. کیا مطلب؟ انہم لا یرجعون عن الشرک، وہ شرک سے رجوع نہیں کرنے والے تھے، شرک سے انہوں نے رجوع نہیں کرنا تھا، ایمان نہیں لانا تھا، اس لیے ہم نے ان کو تباہ کر دیا. سمجھے؟ الایمان حرام، ایمان حرام ہے یعنی محال ہے، ایمان محال ہے اس شیر کے لیے جس شیر کو ہم نے ہلاک کیا. کیا مطلب؟ یعنی وہ شرک سے رجوع نہیں کرتے، ضدی ہیں، شرک کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس لیے ہم نے ان کو ہلاک کر دیا. اور یہ معنی جو ہمارے حضرت صاحب کہتے ہیں، یہی معنی مجاہد حسن بصری، مجاہد تابعی حسن بصری، انہوں نے بھی یہی معنی کیا تفسیر کبیر. چلو یہ تین معنی اس کے. حتی اذا فتحت تخویف غربی، اور ایمان تو یہ نہیں لائیں گے یہاں تک کہ جب کھول دیا جائے گا، اذا فتحت یاجوج و ماجوج، یاجوج ماجوج نکل کے آ جائیں گے. وہم من کل حدب، یاجوج ماجوج آ گئے، آگ وہ من کل حدب ینسلون، وہ ہر اونچی جگہ سے، ہر اونچی جگہ سے ینسلون چڑھتے ہوں گے. او یعنی وقت آ جائے گا آخر قیامت کا، وقت برباد الحق، سچا وعدہ قریب آ جائے گا. فیضا یا شاخصتن، اچانک حال یہ ہوگا کہ شاخصتن ابصار الذین، یہی ہے ضمیر، ضمیر ایک قصہ ہے جس کا مرجع نہیں ہوتا. شاخصتن ابصار الذین کفروا، کافروں کی آنکھیں تاڑے لگی ہوں گی. او جب قیامت کی یہ نشانی آ جائیں گی، اس وقت آنکھیں تاڑے لگ جائیں گی. یا ویلنا ندامت مجرمین، کہیں گے ہائے برباد ہو گئے. قد کننا فی غرفت منازع، ہم تو اس سے غافل رہی ہیں. بل کننا غافل ہی نہیں بلکہ ہم تو ظالم رہے ہیں. انکم وما تعبدون من دون اللہ، اور تم بھی اور جن کی تم عبادت کرتے ہو، سب کے سب حساب جہنم، جہنم کا ایندھن. انتم لہا واردون، تم تمام جہنم میں وارد ہوگے. لو کانا ہاؤلاء آلہتن، اگر یہ واقعتاً تمہارے معبود معبود ہوتے، ما وردوہا، تو وہ جہنم میں وارد نہ ہوتے. وکلن فیا خالدون، تمام کے تمام جہنم میں ہمیشہ رہیں گے. لہم فیا زفیرن، وہاں چیخیں گے. وہم فیا لا یسمعون، ان الذین سبقت لہم، جواب شبہ، جواب شبہ. اور جی عیسیٰ علیہ السلام کی بھی عبادت ہوئی، مریم صدیقہ کی بھی عبادت ہوئی، تو کیا وہ بھی حسب و جہنم، کیا وہ بھی حسب و جہنم؟ معاذ اللہ. اللہ کہتا نا نا، سبقت لہم من الحسنا، جن کے لیے الحسنا، جن کے لیے الحسنا اے الجنہ، یعنی جس کا ظہور ایمان و عمل صالح میں ہو. الحسنا، جن کا ایمان بھی، جن کا عمل صالح بھی ہو، جن کے لیے یہ پہلے لکھ دیا گیا ہے. اولئک عنہا مبعدون، وہ اس سے دور ہوں گے. وہ جہنم سے کیا ہوں گے؟ جہنم میں جانا تو درکنار، وہ تو جہنم سے مبعدون، بہت دور ہوں گے. وہ اتنے دور ہوں گے کہ لا یسمعون حسیسہا، وہ جہنم کی آواز بھی نہیں سنیں گے. اتنے دور، اتنے دور، لا یسمعون حسیسہا، وہم فی ما اشتہت انفسہم، جو ان کے نفس چاہیں گے، یعنی جنت خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے. لا یحزنہم الفزع الاکبر، بڑی سے بڑی گھبراہٹ بھی ان کو غمناک نہیں کرے گی. وتتلقاہم الملائکہ، ان کو ملائکہ مل مل کے سلام دیں گے. یہ ان سے کیا ہے؟ الگ گئے. یہ اللہ پاک نے من دون اللہ سے عیسیٰ علیہ السلام یا ایسے باقی افراد، سبقت لہم من الحسنی، جو ایمان والے ہیں، جو ایمان اور عمل صالح والے، ان تمام کو اللہ نے مستثنا کر لیا. مستثنا کیوں کر لیا؟ کہ من دون اللہ میں داخل تھے، وہ سمجھے، داخل تھے. اگر داخل نہ ہوتے تو خارج کرنے کی ضرورت نہ ہوتی. عبداللہ ابن زب آری جب اس کو یہی پتا چلا انکم وما تعبدون من دون اللہ سب جہنم، اس نے یہ کہنا شروع کر دیا او عیسیٰ علیہ السلام اور عزیر علیہ السلام وہ بھی تو من دون اللہ میں ہیں، جب وہ بھی من دون اللہ میں ہیں تو ان کا کیا بنے گا؟ یہ ابن زب آری بنی اسرائیلیوں میں سے اہل کتاب میں سے تھا، اس نے یہ سوال سکھایا مشرکین مکہ کو، تو مشرکین مکہ بڑے خوش ہوئے اور انہوں نے آ کے اعتراض کیا، ان کے اعتراض کے جواب میں اللہ نے ان الذین سبقت یہ آیت اتاری، ان کے سوال کے جواب میں یہ شان نزول لکھا ہے. اچھا جی، عبداللہ ابن زبعری، ماسٹر امین جہاں اور کئی غلطیاں کیا کرتا تھا وہ عبداللہ ابن زبعری کو کہا کرتا تھا ابن زبیری، عبداللہ ابن زبیری، آج کل بھی اس کی بعض کیسٹیں ملتی ہیں، ان کیسٹوں کے اندر وہ لفظ کہتا ہے ابن زبیری. یہ من دون اللہ، من دون اللہ اس پہ لفظ بولتا ہے وہ کیسٹ کے اندر جو اس کے الفاظ آتے ہیں، من دون اللہ کہتا ہے من دون اللہ، یہ کہ مماتی کہتے ہیں من دون اللہ میں نبی ولی سارے ہیں، نبی ولی سارے ہیں، کہتا ہے وہ پہلے زمانے میں بھی ایک تھا ابن زبیری، ایک عبداللہ ابن زبیری ایک تھا، وہ بھی یہی کہتا تھا کہ من دون اللہ میں نبی ولی سارے ہیں. پھر وہاں اس کے لفظ ہیں کیسٹ میں، وہ کہتا ہے عبداللہ ابن زبیری نے اشاعت التوحید جماعت تو نہیں بنائی تھی، اشاعت التوحید جماعت تو نہیں بنائی تھی، لیکن اس نے جو کہا تھا آج اشاعت والے وہی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کہ من دون اللہ میں نبی ولی سارے ہیں، نبی ولی سارے ہیں. پھر وہ ساتھ کہتا ہے یہ اصل اشاعت التوحید کا بانی وہی ہے عبداللہ ابن زبیری، وہ بھی کہتا تھا من دون اللہ تمام نبی ولی، یہ بھی کہتے ہیں من دون اللہ تمام نبی ولی. حالانکہ اب یہ تو ہمارے اکابرین دیوبند جتنے ہیں اور مفسر جتنے سلف صالحین گزرے ہیں، حنفی شافی مالکی، سب من دون اللہ میں انبیاء اولیاء کو شامل سمجھتے ہیں. اب گویا کہ وہ طریقے سے فتویٰ لگاتا ہے، جو من دون اللہ کے اندر انبیاء اور اولیاء کو شامل سمجھتا ہے تو وہ سمجھو عبداللہ ابن زبیری کی طرح کافر ہے. اکھے عبداللہ ابن زبیری بھی اکھے کافر سی، تین بھی معاذ اللہ کافر ہونا کے، یوں فتوے لگایا کرتا تھا وہ. اب یہ عبداللہ ابن زبعری اور سمجھے، اب اس میں من دون اللہ میں انبیاء اور اولیاء کا داخل ہونا تو یقینی ہے، اسی لیے اللہ پاک نے آگے فرمایا ان الذین سبقت لهم من الحسنى حسنا اولئک عنہا مبعدون. اچھا جی، مولانا سرفراز خان صاحب من دون اللہ کے اندر گلدستہ توحید وغیرہ میں دل کا سرور، اس میں وہ بھی صاف کہتے ہیں من دون اللہ اس سے مراد انبیاء اولیاء سب ہیں، من دون اللہ سے مراد انبیاء اولیاء سب ہیں. اور ماسٹر امین جس طرح اشاعت کے خلاف تھا، مولانا سرفراز صاحب کے بھی خلاف تھا. وہ کہتا تھا یہ مولانا سرفراز پہلے شروع شروع میں اشاعت التوحید میں رہا ہے اور یہ مولانا حسین علی صاحب کا شاگرد ہے، تو اس کے اندر بھی رگ ہے مماتی ہونے کی، اس کے اندر بھی رگ ہے مماتی ہونے کی. وہ مولانا سرفراز صاحب کو بھی کہتا تھا کہ یہ بھی ایک نئے حیثیت سے مماتی ہے. وہ کیا؟ کہ یہ بھی من دون اللہ کے اندر انبیاء اور یا سب کو شامل سمجھتا ہے. بھئی یہ من دون اللہ کے اندر انبیاء اور اولیاء، یہ تو مولانا سرفراز صاحب نہیں، تمام اکابرین دیوبند اور اس سے پہلے جتنے حنفی شافی مالکی حنبلی جتنے بھی اسلاف صالحین مفسرین محدثین گزرے ہیں، سب کے نزدیک من دون اللہ میں انبیاء اور اولیاء سارے شامل ہیں. چلو جی، یوم نطوی السماء، یہ ان الذین سبقت سے جواب شبہ، جواب شبہ اسی میں آگے آ رہا ہے. یوم نطوی السماء کطی السجل، جس دن ہم زمین آسمان کو لپیٹ دیں گے. یہ نطوی نفخہ اولا، جب پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا، یہ اس کا ذکر آ رہا ہے. کطی السجل للکتب، جس طرح لپیٹنے والا کتاب صحیفہ اعمال کو لپیٹتا ہے، سجل اسم ملکن از جلالین، یہ سجل فرشتہ للکتب نامہ اعمال کو لپیٹتا ہے، جس طرح یہ نامہ اعمال کو لپیٹتا ہے اللہ کہتا ہے ہم اس طرح آسمان کو لپیٹ دیں گے، آسمان کو لپیٹ دیں گے، کما بدانا اول خلقن، جس طرح ہم نے پیدا کیا تھا پہلی بار، نعیدہ اسی طرح ہم دوبارہ زندہ کریں گے، پہلی بار جس طرح ہم نے پیدا کیا تھا اسی طرح ہم دوبارہ پیدا کریں گے، نعیدہ وعدا علینا، یہ ہم پر وعدہ ہے، ہم پر وعدہ ہے ہم ایسا کریں گے، انا کنا فائلین، ہم ہیں کرنے والے، اس طرح ہم نے کر کے دکھانا ہے، ولقد کتبنا فی الزبور، ہم نے زبور کے اندر بھی لکھا تھا، من بعد ذکر، نصیحت کے بعد، کہ ان الارض یرثھا، کہ زمین وارث ہوں گے زمین کے، عبادی الصالحون، میرے بندے الصالحون، الموحدون، الموحدون، میں نے تورات کے اندر بھی یہ لکھا تھا کہ میری زمین کے وارث کون ہوں گے، الموحدون، امت محمدیہ مراد ہے، امت محمدیہ عبادی الصالحون، زبور کے اندر بھی ہم نے یہ بات لکھی تھی، زبور کے اندر بھی یہ بات ہم نے لکھی تھی کہ زمین کے وارث ہوں گے جی، اس زمین سے مراد جنت کی زمین، جنت کی زمین وارث ہوں گے اس کے توحید والے، ایک دوسرا معنی ان الارضا دنیا والی زمین، سمجھے دنیا والی زمین، اس زمین کے وارث ہوں گے توحید والے، توحید یا مراد امت محمدیہ، اور اشارہ ہے خلافت راشدہ کی طرف، خلفائے راشدین کے زمانے میں اسلام ایمان اتنا پھیلے گا کہ پوری زمین پہ اسلام چھا جائے گا، چنانچہ ایران، سمجھے ایران اور روم کا علاقہ، قیصر و کسریٰ کا علاقہ، یہ بھی فتح ہوا خلفائے راشدین کے زمانے میں، اور اس ساری زمین کے وارث بن گئے خلفائے راشدین، یہ الصالحون، سمجھے ان فی ہذا، یہ ترغیب للقرآن، اس میں یعنی اس قرآن میں، لبلاغن، مطلب کو پہنچنا ہے، تبلیغ کرنا ہے، لقوم عابدین، اس قوم کے لیے جو عبادت کرنے والی، موحدین، مستفیدین، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، وما ارسلناک، ہم نے نہیں رسول بنایا آپ کو، الا، مگر کیوں بنایا جی، رحمتن، واسطے رحمت کرنے کے، واسطے رحمت کرنے کے، للعالمین، عالمین انسان اور جنات کے لیے، انسان اور جنات پر رحمت کرنے کے لیے ہم نے آپ کو رسول بنا کے بھیجا، سمجھو ہم نے رسول بنایا آپ کو، کیوں رحمت کرنی تھی، رحمت کہاں ہوتی ہے، یہ بشیر نذیر کس کے لیے، عالمین، عالمین سے مراد انسان اور جن، وہ سمجھے انسان، اور تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا، للعالمین، والعالمین سے مراد کیا، انسان اور جن، انسان اور، انسان اور جن، ان پہ رحمت کرنے کے لیے، وہاں لیکون للعالمین نذیرا، وہاں صرف نذیرا، یہاں رحمتن، گویا کہ بشیرا، وہ سمجھے وہاں ہے نذیر، یہاں ہے بشیر، یہ بشیر اور نذیر کس کے لیے، انسان اور جن کے لیے، انسان اور جن کے لیے، انسان اور جن پر رحمت کرنے کے لیے، اللہ کہتا ہے ہم نے آپ کو رسول بنایا، رسول بنانے والا بھی اللہ، رحمت کرنے والا بھی ہاں رسول بنانے والا اللہ، رحمت کرنے والا بھی اللہ، لوگ کہتے ہیں جی رحمت کرنے والے رسول پاک، رحمت للعالمین رسول پاک، نا نا سمجھو مسئلہ سمجھو، ما ارسلنا کا یہ فعل معلل بھی رحمتن مفعول لہ، رحمتن کا فاعل بھی وہی ہے جو فعل معلل بھی کا فاعل ہے، ما ارسلنا کا یہ رسول بنانے والا اللہ، رحمت کرنے والا بھی اللہ. ہاں جہاں کئی آیتوں کے غلط معنی مشہور ہو چکے ہیں وہاں اس آیت کا معنی بھی غلط مشہور ہو چکا. ہر ایک کہتا ہے رسول پاک کو رحمت للعالمین، جی جہانوں پہ رحم کرنے والے ہیں، جہانوں پہ وہ رحم کرنے والے نہیں، رحم کرنے والا کون؟ اللہ. رحم کرنے والا کون ہے؟ اللہ. اگر یوں کہا جا رسول پاک رحمت کرنے والے ہیں پھر آسانی سے آگے مشرک اپنا مسئلہ نکالتا ہے، وہ جی رحمت وہ کر سکتا ہے جو حاضر ناظر ہو، رحمت وہ کر سکتا ہے جو عالم الغیب ہو، رحمت وہ کر سکتا ہے جو کر سکتا ہو. حاجت روا مشکل کشا ہو، یہ سارے عقیدے رحمتن سے ثابت ہو گئے. اگر رسول پاک کے لیے یہ رحمت کی صفت مانو گے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ آسانی سے آگے اپنے شرک کو آگے ثابت کریں گے. رحمت کرنے والے رسول پاک، وہ جی رحمت وہ کر سکتا ہے جو حاضر ناظر ہو، رحمت وہ کر سکتا ہے جو عالم الغیب ہو، رحمت وہ کر سکتا ہے جو پکاروں کو سننے والا ہو، رحمت وہ کر سکتا ہے جو حاجت مشکل کشا ہو. لہذا رسول پاک دی عالم الغیب بھی، حاضر ناظر بھی، سمیع بصیر بھی، حاجت روا مشکل کشا بھی. اور یہ ساری غلطی کیوں لگی کہ رحمتن یہ صفت بنائی کس کی؟ رسول پاک کی. حالانکہ یہ رحمتن کیا ہے؟ مفعول لہو. کیا ہے؟ مفعول. اور مفعول لہو کا فاعل وہ ہوتا ہے جو پہلے فعل کا فاعل ہے. پہلے فعل کا فاعل ارسلنا، نا رسول بنانے والا اللہ، رحمت کرنے والا بھی. وہ کہیں گے رحمتن ہم نے آپ کو رسول بنایا، اب مفعول لہو سے وہ بھاگیں گے، مفعول لہو نہیں بنائیں گے. وہ کہیں گے جی یہ رحمتن حال ہے. کیا ہے؟ ہم نے آپ کو رسول نہیں بنایا مگر اس حال میں کہ آپ رحم کرنے والے ہیں، مگر اس حال میں. تو رسول پاک کی رسالت کو ایک حال کے ساتھ مقید کر دیا. یہ اگر حال والی ترکیب کی جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول پاک کی رسالت عام نہیں ہے بلکہ ایک حال کے ساتھ مقید ہے. حال کیا ہوتا ہے؟ ذوالحال کے لیے قید ہوتا ہے. وہ سمجھے حال کیا ہوتا ہے؟ ذوالحال کے لیے قید ہوتا ہے. تو ارسلنا اس کے لیے کیا ہو جائے گا؟ قید. گویا کہ آپ کی رسالت ایک مخصوص حال میں ہے، اس کے علاوہ آپ کی رسالت نہیں ہے. تو آپ کے رسالت کا عام ہونا اس کا انکار لازم آئے گا، اس لیے اس کو حال بنانے کی اجازت نہیں. چلو جی قل انما دلیل وحی، قل انما ہم نے آپ کو رسول بنایا. کیوں بنایا؟ جہانوں پہ رحم کرنا تھا. جہانوں سے مراد انسان اور جن، جہانوں سے مراد انسان اور جن پہ رحم کرنے کے لیے ہم نے آپ کو رسول بنایا. اب رحم کرنا ہے ہم نے، اس لیے رحمت والا مسئلہ سنا، اس لیے رحمت والا مسئلہ سنا. قل انما یوحا الی انما الہکم الہ واحد. یہ ہے رحمت. یہ مسئلہ سنا توحید والا، مسئلہ سنا توحید والا، یہ توحید والا مسئلہ، یہ مسئلہ ہے رحمت والا. فہل انتم مسلمون، کیا تم مان لو گے؟ پھر توحید کو تسلیم کر لو گے؟ یہ استفہام طلبی، یعنی مان لو، مان لو اس مسئلے کو. فَإِن تَوَلَّوْا، اگر پھر جاؤ اس توحید کو نہ مانو تو فَقُلْ آذَنْتُكُمْ، کہہ دو میں تو تمہیں، آذَنْتُكُمْ میں نے بتا دیا تم کو، عَلَى سَوَاءٍ برابر، عَلَى سَوَاءٍ برابر، یعنی میرا کام تھا بتا دینا، بالکل صحیح صحیح کر کے میں نے صحیح صحیح کر کے بتا دیا، اب تمہاری مرضی مانو یا نہ مانو. وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ. وَإِنْ أَدْرِي میں نہیں جانتا، ان ادری ان نافیا ہے، میں نہیں جانتا کہ کیا قریب ہے یا بعید ہے. وہ قیامت تُوعَدُونَ جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو، قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی مجھے پتا کوئی نہیں. ماتو ادون یعنی یوم القیامہ، اس سے مراد کیا ہے؟ یوم القیامہ لا یعلمہ الا اللہ. تفسیر خازن، قیامت کب آئے گی نہیں جانتا اس کو مگر اللہ. ما تودون لأن اللہ تعالی لم یتلینی علیہ، تفسیر کبیر و تفسیر مدارک، لأن اللہ تعالی لم یتلینی، اللہ نے مجھے قیامت کا علم عطا نہیں کیا، اس لیے مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں. اور یہاں پر تفسیر کرتے کی بھی عبارت ہے، یہاں پر لا یدری ہے احدن، اسے کوئی نہیں جانتا. لا نبی مرسل ولا ملک مقرب. از ابن عباس، عبداللہ ابن عباس مانا کرتے ہیں کہ لا یدری ہے احدن، نہیں جانتا اس قیامت کو کوئی بھی. لا نبی مرسل ولا ملک مقرب، کوئی نبی رسول بھی نہیں جانتا، کوئی فرشتہ قریبی بھی نہیں جانتا. انہو علت، انہو یعلم الجہر من القول، کیوں؟ جہری بات کو بھی جاننے والا اللہ. وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ، جو تم چھپاتے ہو اس کو بھی جاننے والا اللہ. سب ہر چیز کو جاننے والا اللہ ہے، میں کوئی نہیں. جاننے والا ہر چیز کو اللہ ہے، میں کوئی نہیں. وَإِنْ أَدْرِي، یہ پھر ان نافیہ ہے، نہیں جانتا میں. لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ، لَعَلَّهُ ضمیر سے مراد تاخیر عذاب، عذاب جو اللہ پاک اب نہیں لا رہا، یہ عذاب میں تاخیر کرنا. فتنہ تن آزمائش ہے تمہارے لیے، آزمائش ہے تمہارے لیے کہ اب بھی ایمان لے آؤ، اب بھی ایمان لے آؤ. وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ، وَمَتَاعٌ اور فائدہ اٹھانا ہے ایک وقت تک، فائدہ اٹھانا ہے ایک وقت تک. میں نہیں جانتا کہ یہ عذاب کا مؤخر کرنا فتنہ ہے، یہ فتنہ ہے تمہارے لیے. وَمَتَاعٌ اور فائدہ اٹھانا ہے ایک وقت تک، پھر یعنی عذاب آ جائے گا مجھے نہیں پتا. کالا تخفیف، کالا یعنی کال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک نے فرمایا رب، اور یہ کالا بحزن الہی، اللہ کے حکم سے پیغمبر نے فرمایا رب، اے میرے رب، احکم بالحق، احکم عملی فیصلہ کر، بالحق قید واقعی، اللہ کا ہر فیصلہ واقعتاً ہوتا ہی حق ہے. یہ نہیں ہے کہ فیصلہ کر حق والا، تو باطل والا بھی فیصلہ کر کیا کرتا ہے، وہ نہ کر حق والا فیصلہ کر. نا بالحق یہ قید واقعی کہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہی حق ہے، اللہ کا فیصلہ ہوتا ہی حق ہے. حکم اللہ فیصلہ کر دے عملی فیصلہ. وربنا الرحمن، ہمارا تو رب رحمان ہی ہے. المستعان، مدد مانگا ہوا وہی ہے. علامات تصفون، جو تم بیان کرتے ہو.